ng bayan ang kalabaw, paahunin ang saahan sa lupang kalakaran. May lubid na pari nang hindi man lumapsot ang paut sa balubo ng kalabaw na panggugo. Kapang sa magkabilang paragus, pagsalungan ng kalabaw sa lungarin ang kangga. Kalaga sa pagkapugal ang bayan ng kalabaw, paahunin ang sakahan sa lublubang kalakaran. Sa mga sulit ng nyugan, sa mga maduot na sakan, kangga ang sasakyang gawa sa kahoy at kawayan. Ula ang kapalaran ng kabuhayan na nagasugar sa mga lupang sakahan. Ay ula kalaga sa pagkapugal ang bayan ng kalabaw, paahunin ang sakahan sa lublubang kalakaran. Tagikaw na nasa bus, may tali na nakasulabi pampabaling sa kalabaw na ang bakuot na sa kanggang kargahan. Kapang na may panukuran sa higay nilalangkawayan, mga gamit na pangdagunan. sakay. Kalaga sa pagkapugal ang bayan ng Kalabaw, paahulin ang sakahan sa lublubang kalakaran. Sa kisig humata ay hayo, laging pasulong, wala mang pauro. Kalakal na pang-agrar yung ulno, paktot na hindi ating kaung. Ulaha ang kapalaran, ng kabuhayan na nagasugar sa mga lupang sakahan. Ay ulaha kalaga sa pagkapugal ang bayan ng Kalabaw, paahunin ang sakahan sa lublubang kalakaran. May lubid na paligid nang hindi man lumapso ang paud sa balubo ng Kalabaw na panggulo.